To wspaniałe uczucie być tutaj. Jaka piękna widownia. Przywitajcie mój zespół. Seksualna czekolada. Tak, ja urodziłem się goły, a potem byłem mały. Jadę na dupie, bo jestem wesoły. Niestety nie mam wciąż jaj ani pały. Kiedyś byłem biały, potem kolor smoły, a potem miałem ochotę przekazać mem. Nic z tego, ze smutkiem łem do ziemi zwieszam, z tłumem się mieszam. Jesteście zakupnia, mój mesarz. Nic tylko ubaw, dupy, blokerzy, biznesmeni, dilerzy i złodzieje, miejski klimat. Wejdę w to, będę DJ-em, kleję bity, patrzę, z góry przynależę do elity młodzieżowej popkultury. Mam telefon, futafon, zrobiony do czysta, mama kupi mi mikrofon. Tatuś Techniksa. I oto będę imprezowym idiotą, przyjemnym i fajnym. Chcę być komercyjny, chcę być seksualny do ciężkiej cholery. Nie chcę być już ofiarą, chcę oddać hołd browarom, ssać grube litery. Bez żadnych kompleksów wreszcie zniknie syf z moich tekstów. Chcę być pełen seksu, teraz o tym gadam, że od dzisiaj jestem seksualna czekolada. Wreszcie ktoś mnie lubi i słucha, wreszcie się sprzedam, wreszcie do czegoś się nadam. Nazywam się seksualna czekolada. Seksualna czekolada. Seksualna czekolada. Jest kolorowo, na parkiecie jestem święty, słowo. Chodź do mnie, będzie wesoło. Kiedy rozbierzemy się, będzie koło. Odbiłem już całe disco polo. Wszyscy pląsają naokoło mnie. To co robię, nazywa się furora. Wobec tego proszę cię, wylisz mi wora. I nie martw się, myłem go wczoraj. Nie lubisz mnie? Jesteś chora, nie podobam ci się? Masz kiepski gust, ale mimo to chciałbym wylizać twój biust. Bo chlipać, chlipać językiem. Jestem w tym prawdziwym mistrzem. Seksualna czekolada to ja. Wzbudzam pożądanie wszystkich, to oczywiste, że zakładam modną odzież i wreszcie nie jestem dziad, jestem młodzież. Powiem wam prawdę, działam na was jak penis expander i nie działa na was tak nikt. Est-ce que vous voulez écouter? DJ Dika, loch, DJ Dika, sok my Dika. Zadawałem pytania, teraz zadaję szyk. Nazywam się seksualna czekolada. Seksualna czekolada. Seksualna czekolada. Seksualna czekolada. Cholera, ten chłopak naprawdę umie śpiewać. Zwariowałeś.